Večeras hladno pivo, sutra Severina. Severina. Kotlovina. Kaixo, kaixo, kaixo denok, joita mazazpi irratian gaude, lauta mazazpi irratian barkatu, eta gaur, osteguna bezala, Tesla ordua orkestuko dizugu, gaur neu bakarri nago, urrengo astean ere neu bakarri gongo naiz, eta gogoratu... Gogoratu alako musika Hladno Pivo entzunei baduzu ez, gure analiziak baino interesgarriago izango da, gogoratu kide egiteko beharra dugula, irrati honek zuen beharra du, kide egin zaitezte mesedez, laro eta mazazpi irratian kide egin zaitezte. Nije valjda te to važa. Eta beraz, gure programa astera doa. Gaur berri batzuk ekarriko dizkizugu, Kosobori buruz, nola ez. Baina baita ere, liburu baten komentario ingo dugu, eta, bueno, eta horrez gain, beste berri batzuk ikusiko ditugu adibidez, baina Luka Republika Srpskako hiriburuari buruzko berriak, baita ere Bosnia Hertzegovinaren osotasunari dagozkion berriak, eta bueno, honen bestez, gure programa astera doa. Bueno, berri batzun artean, ikusi dugu, Serbiak zigortu duela serbo-bosniar soldadu bat, Belgradeko goi epaitegi gorenak. Alare, soldadu honen kasua, neko berezia da, izan ere, kasuntan emakume bat zigortu dute, Ranka Tomic soldadua, Bosnian erizein bat, beste emakumezko haue bai, Carmen Kamenčić, hil eta torturatu egin omen zuelako. Ez da lehen emakumea zigortua dena Bosniako gerra krimenengatik izan ere, Hagako epaitegiak Republika Srpskako lehendakaria izan zen Biljana Plavšić, bo gerra garaian lehendakari ordea izan zen Karadžićen ondokoa, Karadžić baino muturregokoa, gero aldaketa bat egin zuen eta Mendebalde nuntz lerratu zen eta ordun ba Karadžić ba desgrazia noizenean eta ieska egin behar izan zuenean ba emakume honek hartu zuen lehendakaritza 1986an eta uste dut egon zela karguan 1988 arte Biljana Plavšić izenekoa. Plavšić izan zen uste dut lehen emakumea Bosniako gerra krimenengatik zigortua izana eta baita ere profil altuena duena. Bigarren kasu hontan, Ranka Tomićen kasuan, antzanez, berak ez zion Kamenčić erizainari eriotzako tiro eman, baina bai parte hartu zuen torturan, eta bai parte hartu omen zuen atxiloketan, eta bai izan zela atxiloketa eta tortura egindu zituen unitatearen buru. Bueno, kasu hontan, Tomić Anderea zigortua izan da, kartzelan 11 urteko epea pasatzearekin. Hori izango da bere kartzelaldia. Eta, ez, barkatu, ez. 5 urte pasatuko ditu. 11 Biljana Plavšićen zigor izan zen. 5 urte pasatuko ditu Ranka Tomićek kartzelan. Kasu hau neko ezaguna izan da. Ez da ere lehen soldadua Plavšić politika izan soldadua, baina ez da izan Bosniako krimenengatik epaitu izan den lehen emakumezko soldatu izan ere bosnakiar bat Azra Basić izan baitzen aurretik zigortua. Beste hainbat emakume batzuk ere zigortuak izan dira, gehien bat serbiarrak, kroaziarren bat ere zigortua izan da, baina batez ere serbiarrak izan dira. Azra Basićen kasua, bera bosnakierra zen etnizitatez, baina bosnokroaziarren alde borrokatu zuen, eta 14 urteko kartzela zigorra jaso zuen, agian ba kartzela zigorrik luzeena jaso duen emakumea izan da. Azra bi labandun azra edo azra odoltsua deitzen zioten emakume honi, eta derbentarrian egin omen zituen bere krimenak. Kasu hontan, kasu oraindik salbuespenak dira zigortutako emakumezkoak Bosniako edo Kroaziako gerretan edo Kosovoko gerran zigortutako emakumezkoak, baino kasu hontan hauen alako kasu bat hartu zaigu eta aipatzen dugu hori komentatu izan nahi dugu. Beste alde batetik kontutan izan behar da beste berrien artean badugu orain dela 29 urte Errumaniako Republika Sozialistako presidentea eta presidente ordea Nikola Ceaușescu eta Elena Ceaușescu erail zituztela alako antzerki epaiketa baten bidez eta Errumanian oraindik bere euren jarraitzaileek euren aldeko nolabaiteko manifestazio diskretu bat egin dute bien senarramazte hauen Errumania Sozialistako lehendakari eta lehendakari orde zirenen ilobiaren inguruan, ez manifestazio publikoa, komunismoan aldeko adierazpideak nahiko zigortuak baita dute Errumanian, baina bai alako manifestazio diskretu bat, inoiz baino jendetxoago izan dena. kontutan izan behar da, ere gaur egun egiten dien inkesta pribatuetan, ez hauteskundetan, baina bain inkesta pribatuetan, eta ez da ere kaleko adizpidetan, Errumaniar gehienek esaten dutela, batez ere gara jura bizizutenek, hobe biziziela Txauzesku tarrek agintzen zuten sozialismoan, gaur egungo, ba, bueno, demokrazian, edo demokrazia kapitalistan baino. Beraz, hori dugu ba Errumaniatik etorri zaigun berria eta bueno ba beste berri gehiago ere baditugu. Adibidez, Belgradetik. Belgraden manifestazioak egin izan dira Aleksandar Vučićen kontra. Gazteak izan dira batez ere manifestatu izan direnak eta bueno ba zerretatzen da manifestazio hauek ba jende asko bildu dute inoiz baino jende gehiago eta dizte dute Vučićen agintearekin dago nolabaiteko nekea edo enpoegote sentsazio hori Vučić boterea luzenetik ba bere boterea zenbat eta gehiago handitu du bere partiduak ba ja gaur egun Serbiako instituzio guztia kontrolatzen ditu lehen alderdi sozialista berekide egiten zion ba bueno kompetentzia pixkat lehen ministritza lortuta baina orain lehen ministritza baita ere Vučićen alderdi aurrerako jaren esku dago, Partidu Sozialista ere erabat otzandu du, eta baita ere alderdi aurrerako jaren barruan, ba, ez da alderdi aurrerako jak Serbiako instituzio dena kontrolatzen ditula, baita ere Vučićen inguruak kontrolatzen duela alderdi aurrerako osoa. Beraz, Vučićen boterea eta Vučićen inguruken boterea handitu eginda eta nolabaiteko, ba, gazten artean nolabaiteko nekea nabari da, ba, bueno, alako talde honen sektore hauen batez ikasleen nekea. Hala ere, alakotan askotan gertatzen dena, bai, jende asko bai, baino bi gauza falta izan zaie. Bata, helburu argiak adiestea, ez gen dakigu zer eskatzen duten konkretuki. Izan ere, kontutan izan behar da, Vučić, ba, gustatu alzegula, edo ez. Edo gustoko izan daitekela, edo ez. Edo dirigenta hona izan daitekela, edo ez. Edo pixka trampati izan daitekela, segurazki bai, segurazki. Baino, hauteskundeak demokratikoak irabazi ditu. Beraz, kritika ez da lege baten inguruan edo politika konkretu baten inguruan edo prezioen igoera bat edo soldaten murrizketa baten inguruan edo proiektu baten inguruan. Baizik eta oroarteko enmienda bat da. Baino claro, gazteak ba bueno, populazio sektore bat dira, baina ematen du beste sektore asko ba Vučićekin edo gustora edo behintzat konforme daudela. Edo ez behintzat kaleratatzeko bezain diskonforme. Orduan halako estatu demokratiko batetan balako agintarien kontrateatzea helbururik gabe, ba bueno, ba hauteskundeak hor daudenean, ba ez dakiz ze legitimitatea izan alduten, bueno, legitimitatea beti dago protestatzeko, baina ze legitimitatea lortu alduten gizartearen partetik. Ze beste asko esan dute, bueno, ba ez bazute konforme, ba joan hauteskundeta eta irabazi. Ez dute eskatzen ez da sistema aldaketa bat, ez da ere aldaketa radikal bat, baizik eta gehiago, ba, botean dagoenekiko ba, desatxegintasun hori. Eta gero beste gauza gertatzen zena da, lider argirik ez dutela izan Belgradeko protesta hauek. Beraz, mezu bat bidali nahi badute, ba, ez dakigu ze motatako mezua bidali ahal izan duten, edo ez dakigu nola entzun ahal izan duten agintariek. Beraz, protesta hauek, ba, ondo dago protestatzea, baino, nahi badugu, protestek nahi badugu nola baiteko jartzuna izan dezaten, ba, zeu zer gehiago behar da, ba, elbururen bat markatzia edo alako zerbait. Bueno, abestiren bat entzungo dugu orain eta abestia entzun ondoren berriekin jarraituko dugu berri asko dituguta. noći luda, zbog nje pijem stalno. Zbog nje svake noći luda, zbog nje pijem stalno. Njenu, što u srce dira. Cigani, tiho, tiho svirajte, dušu mi moju jadnu smirite. Cigani, tiho, tiho svirajte, dušu mi moju jadnu smirite. Tamburaši nju jedino voli, zbog nje moja duša mene kako da prevoli. Zbog nje moja duša mene kako da prevoli. Cigani, tiho, tiho svirajte, dušu mi moju jadnu smirite. Cigani, tiho, tiho svirajte, dušu mi moju jadnu smirite, dušu mi moju jadnu smirite. Tomas Drafkovitzen amestia, tamburaxi, tamburaxi, eta, bueno, ba, abestia hau entzunda, ba, beste berri batzueri joko diegu. Adibidez, guazen Ipar Mazedoniara eta Greziara, izan ere, berri nahiko, bueno, proiektzio internazionale izan dezaken berri bat jaso dugu bertatik. 2015ean Nobel saria irabazi zuen eta zuen batek Ouded Busanawi Tunisiar ekonomistak esan du Ipar Mazedoniako lehen ministro Zoran Zaev eta Greziako lehen ministro Alexis Tsipras nominatuko dituela bakearen Nobel saria irabazteko. Hautagaitza beraz hor dago. Bi estatuen arteko prespa lakuko akordioa dela eta prespa lakuko akordioa menain batetan komentatu dugu, bai Mazedoniak edo ofizialki Mazedoniako Jugoslavia Republika hoiak izen aldatuko zuela Ipar Mazedonia ituko zala, bai etxean eta bai kalean, bai etxeko dokumentutako eta bai nazioarteko dokumentatuetarako. Greziak ere izen hori onartu behar zuen Ipar Mazedonia eta utzi Mazedoniako Jugoslavia Republika hoia deitzari eta onartu Mazedoniarrak herri bat zela, hori bai, Mazedoniako onartu behar zuen herri eslabikoa zela eta ez herri antzineko Mazedoniako Alejandroen herria. Baita ere Greziako onartu behar zuen Mazedoniar hizkuntza bazegoela, baino hizkuntza hori esaten zen, hizkuntza eslabiar bat zela, hizkuntza ego eslabiar bat zela, bai, herri bada ere Mazedoniar nazionalista batzuek ba, ukatu egiten zuten Mazedoniak eslabiartzela duen eskuntza eslabiartzela esaten zuten Alejandrotik zetorrela, tabar. Hala ere, ba, bien arteko akordioak esaten zuen, ba, Mazedonia NATO eta Europartasunan sartuko zala, eta bueno, ba, bien arteko akordio hori eman zan, eta... Eta, bueno, eta bestalde batetik gertzek ere onartu behar zuen, bertakoak Mazedoniarrek zirela. Ez herri bera Greziako iparraldean Mazedoniako provintziakoa, baino beste herri horrek ere eskubidea zuela bere buruari Mazedoniar deitzeko. Ba, bueno, akordio hau hemen batetan komentatu dugu, eta altzanez, ba, nazioartean errekonozimendua karriko die bi politikari hauei, Tsiprasi eta Zoran Zaefi. Zaefek egia esan zailtasun gehiago izan izan ditu etxean akordio onartzeko, referendum bat editu zuen, referendua porrotarekin atea zen parte hartze txiki eman zelako, baina gero esan zuen Zaefek referenduma etzela loteslea, beti politika egerako trukotxoak egiten dituzte. Baina azkenean nazionalisten oposizioekin bada ere, azkenean lortu zuen... Bueno, gehiengo parlamentario bat, eta, ba, bueno, ba, en fin, lortu izan du, ba, akordio implantatzea. Hala ere, etxean arazoak dituzte bi politikariek. Esan bezala, Tsiprasen zati guztena akordio, ba, oksigeno baloi bat bezala. Izan ere, promesa, bera, agintaldi hasi zueneko promesa guztiak Europartasunari ezetza zatea, troika ezetza zatea, tabar, ba, ezetza... ezetz guzti horiek ba, irentxi egin behar izan ditu eta Europartasunaren memorandum guztiak onartu behar izan ditu Sirizaren gobernuak. Bestalde batetik, Zoran Zaefek, niz eta nazioarteko komunitatearen babes oso izan, Zaefek azkenean etxean ere baditu problematzuk izan ere Nikola Gruevski, aurreko lehen ministro nazionalista, bota osteko, koalizioak, bere alderdi sozialdemokrataren eta alderdi albaniaren arteko koalizioak, ba ez du funtzionatzen eta ba berak egin zituen promesa guztiak, ba bai nazionalisten ustelkeriak kanporatuta barrialde asko sobe joango bazen, ba bueno, urte eta piku dena matzate gobernuan albaniaren nazionalistek eta sozialdemokratek, edo beto esan da sozialdemokratek eta nazionalista albano mazedoniarrek, izan ez sozialdemokrata baitira koalizioko parte nagusia, eta ba bueno, ba herriaren bizitza kalitateak eta ekonomi adierazleek ez dute obera egiten, eta nola baiteko, ba, alako atxekabea dago herriaren gan, eta, en fin, ikusi beharko dugu. Bestalde batetik, goatu behar da Nikola Gruevski Ungariara jundela, han ustatu eskatuta, esan ez, preso politiko, ez jazartu politiko bat dela, kartzelan sartu nahi dutela, ustelkeriagatik sartu nahi dute kartzelan teorikoki, baina entzadan ez horrere badago nola baiteko, ba, bueno, ba ideologi badago, edo behintzat izin daiteke bastartu nola baiteko ideologi aurrenetzea badago dela, eta, ba, arrisku bada Zaefentzat, ba, Gruevski berez kondenatuta dagona, ba, erbestean egotea. Mazedoniatik salto egingo dugu gertu dagoen beste herrialde batetara, Bulgariara. Izan ere, Bulgarian hainbat gauza gertatzen dira. Gu zentratuko gara gauza batetan. Ze gauzetan zentratuko gara? Ba, Bulgarian manifestazio feministak gora dihoaztela. Manifestazio feministak gertatzen ari direla. Zeren alde? Ba, Istanbulgo konbentzioaren alde. Kontuz, Hau, Istanbulgo konbentzioa da, ba, emakumen eta emakumen alde etxeko biolentziaren kontra, da, emakumen kontrako biolentziaren kontra, eta abar, hartutako itun bat. Ez da Istanbuleko protokoloa preso politikoak edo presoak oroar torturatik babestekua. Bi gauza ezberdin dira. Gu ari gara Istanbuleko konbentzioaz. Ba, Istanbuleko konbentzioa izan zen bozkagai Bulgariako parlamentuan. Eta, bueno, ba, Bulgariako parlamentuak, bai gobernu koalizioak, hau da, Bulgaria, Europar baten aldeko koalizioa ditutako Partiu Liberal Europeistak, eta abertzale batuak ditutako koalizio nazionalista erradikalak osatutatokoak, eta baita oposizioak, hau da, ezkerko oposizioak, Bulgariako Partidu Sozialistak eta beste partiduen bat txikik, Partidu Komunista eta barrek, biek kontsentsu konservadore bat hartu dute, eta esan dute, ba, bueno, Istanbuluko konbentzioari ezetz, ezarri diote. Izan ere hartutalako testu bat non emakumeak babestuko dituztela ba bikotekideen violentziatik, baina beti ere esanez bikoteak definituz ba gizonezko batek eta emakumezko batek edo emakumezko batek eta gizonezko batek osatutako ba batasun bezala. Beraz, ez dute Istanbuluko konbentzioa babestu, baizik eta beste testu bat. Eta, bueno, ba, beste alde batetik, alako gogo gutxi edo egonda debate hontan, diputatu sozialistatek Valeri Jablianovek esan du, ba, bueno, testu hau ez du Bulgariaren mesedetan, Bulgariaren behar zen identzuten, bezik eta kanpoko presioi, eta nola baita egon da erretolika kontserbakorra adibidez Krasimir Karakatsanov, abertzale batuak ditutako partiuko lehen ministrodeak, esan du, ba, genero ideologia inposatzen nahi dela Bulgarian, hirugarren generoa, eta hori neoliberalismoen errua dela. Karakatsanov, esan bezala, abertzale batuak ditutako partidu edo koalizio nazionalista radikalekoa da, bera Bulgaria sozialistako zuzendarietako bat izan zen, eta bertako poliziako kargo bat izan zen, eta nolabait, ba, Karakatsanovek lotzen ditu, ba, nolabait, antzinako estatu sozialisten babes sozialaren aldeko erretolika eta bestalde batetik ba balore nazionalista radikalak eta kontserbakorrak. Eta Karakatsanovek esan du ba hori hirugarren generoa sartzea eta genero ideologia atzerriko balore imperialista neoliberalak direla, hori esan du Karakatsanov jaunak. Bueno, ba, ikusten da hor, ba, bere partiduaren ideologia, ez alde batetik, ba, bueno, ba, balore kontserbako horiei nolabaiteko justifikazio sozial edo bat eman nahi izana. Feminista hauek ez zuten fede handirik gobernuko koalizioaz, goatu gobernuko koalizioa osatzen dutela Bulgaria Europarraren aldeko hiritarren koalizioa ditutako liberalek eta abertzale batuak ditutako nazionalista radikalek. Bertan daudela, ba, bueno, eskuin muturra, Bulgaria Mazedoniarekiko irredentistak eta antzinako Bulgaria sozialistarekiko nola baiteko babesa erakusten duten batzuk baita ere. Zer dezakegu dela, ba, bai eskuin muturraren eta nazionalista soberanisten arteko koalizio bat. Por cierto, Europan ez duela bat ere alarmarik piztu koalizio honek, eh? Por koalizio liberal bat eta koalizio nazionalista radikal are ultraskuindar bezala kaso ditu genezaiokenak batzeak, beste kasu batzuetan alarmak estona pizten du, baino kasu honetan ez du piztu. Hala ere, bueltatu gaitezen gaira. Feministek ez dute izan koalizio honetan esperantzan dirik, baino bai oposizio sozialista eta ezkertirean, baina hauek ere kale egin izan diete, izan ere, bueno, ba, batzuk abiz Dimitar Stoyanov sozialistak izan du, ba, bueno, atzuzkotan etxeko violentzia, ba, biktimak provokatutako reakzio violento baten parte dira, eta askotan bueno ba berez konpontzen dien arazoa direla eta bar bueno ba Valeri Jablianov aipatutako beste sozialista honek ere esan du ba bueno ba familia tradizionala kapitalismoaren jomugan dagoela eta bueno ba ba, bueno, ba, esan bezala oso testu epel bat aipatuz onartu dute, eta ba, feministak eta emakumezko taldeak ba, hauekin desados ba, kalera atea dira. Ba, hori Bulgariari dagokionez. Beste berri bat dugu, beste berri bat dugu Montenegrotik dugu berri bat, izan ere, Montenegron, esan bezala, ehungarren Montenegrok Serbiarekin batzeko mendeurrenean, bain bat poeta eta intelektuali sarrera debekatu dizieten, Nebojša Medojević oposizioko buruare kartzelaratu indute, eta kasu honetan, antzanez, apaiz ortodoksoak bota egin nahi dituzte. Velibor Zomic, apaizak esan duenez, 30 apaiz edo moie eta euren familiakideak bota nahi dituzte Montenegrotik, esanez, Montenegron ez dutela residentzia permisorik. Serbiako Eliza Ortodoksoak esan du hau nolabaiteko muntaia dela Montenegroko estatuen partetik, Montenegroren serbiartasuna edo Serbiarekiko loturak aldarrikatzen dituen erakunde bat jasartzeko aitzakia besterik ez dela. Bueno, horiek izan dira momentuz berriak eta goazen beste abestitxo bat entzutera eta segituan berri gehiagorekin etorriko gara. Danica Crnogorčevićen abestia entzun dugu, Kosobori buruzko abestia izan dugu hau, eta beraz, goazen Kosobori buruz itzeitera. Izan ere, Kosobori buruz, Kosoboko armadaren inguruko konfliktoa hor dago haindik buelta-bueltaka, esan bezala lenguan nazio batuen erakundean batu egin zian Vučić eta Tači, batera akordiorik gabe, bestalde Kosovo ez du lortu Interpolen sartzia, ez dago giro asuntu hortan, eta inoiz baino gehiago ez, baina azken bost urteotan agian inoiz baino urrunduago daude Belgrado eta Pristina gaur egun. nola baiteko akordio txo batzu lortzen ari zian, eta antzanez, ba, oain, oain asuntua geroz eta aldenduago dago. Alde batetik, Hasim Zatxik esan du, ba, berak, Hasim Zatxi da Kosoboko lehendakaria, ba, berak esan du akordioa nahi duela, esan du, mende batetako Serbiaren aurkako gerra irabazi egin dugu sufrimendu handiarekin. Eta horren bakea irabazi behar dugu. Beraz, ematen du, ba, Zatxik nahi duena dela, ba, elkarrezketakin jarraitu, baina elkarrezketa horiek bere terminoetan egin. Izan ere ikusi beharko da Serbiako nartzen badu, ba hori, bai, gerra zugia zizute eta ingoazen bakea itea. Ba, bueno, ba, Zatxik esan du nahi duela Europar Batasunak eta Ameriketako Estatu Batuek babestutako bi aldebiko akordio bat lortu eta esan du baita ere ba Macron eta Trumpen gutunak jaso dituela esanez biek bere naleginak txalotzen ari direla eta gainera esan du Trump dela Kosoborekiko hurbileneko estatuko lehendakaria, hau da, Ameriketako Estatu Batuetako lehendakaria. Ez du esan, no, Albanianengatik, zenbiak Albaniarretia, baizik, Ameriketako Estatu Batuengatik. Beste alde batetik, beste politikari batek, Kosoboko parlamentuko lehendakariak, Kadri Veseli deitutakoak, esaten du, ba, esan du berak nahi duela elkarrizketekin jarraitu bukaran Belgradek, Serbiako gobernuak, Kosoboren independentzia aintzatetsi dezan, eta Kosobo nazio batutako erakundeko osotasunezko kide bihur dadin. Hori esan du Kadri Veselik, eta bide bakarra elkarrezketa dela. Vučićek eta Serbiako gobernuak ez dute ez da ere elkarrizketei muzin egin. Baina Ivica Dačić, Serbiako barne ministroak, alderdi sozialistako buruak esan du, elkarrizketek jarraituko dutela baino beste formatu batean. 2019an elkarrizketak inoiz baino indartsuagoak izango diala, inoiz baino intentsuagoak izango diala, eta eurak ere akordioa bilatzen dutela, baino akordioa urrun dagoela, hori esan du. 2018an entzuten ari izan gara, batez ere udazkena luartean, akordioa inoiz baino gertuago zegoela. Eta horrein, Dačićek esan du, inoiz baino urrunago dagoela. Beraz, Dačićek esan du, Vučići gutuna bidali diola Trumpek, esan ez, ba, bueno, ba, haurek elkarrezketarekin jarraitzeko animatuz, eta Serbiaren pozizioa txalotuz, hau da, Zatxik bere burua esan duen berdina, esan du koloreak aldatuta Dačić jaunak, eta Dačićek esan du, elkarrezketa guetan, ez horiek Europar Batasunaren eta Ameriketako Estatu Batuaren babesa behar dela, baizik eta baita ere Errusena eta Txinarena. Ikusi beharko da Pristina honekin, Pristina eta Estatu Batuak honekin ados dauden, baina hori esan du Dačić jaunak. Eta beste alde batetik esan du baita ere Kosovo barruan Kosovarrek izan behar duten autonomiari buruz edo delimitazioari buruz akordio egin behar dela, baina baita ere beste hainbat gai. Beraz bi aldeek edo bi aldetako agintariek esaten dute eurak ados daudela elkarrizketa jarraitzeekin, baina bakoitzak bere terminoetan jarri nahi du. Beraz agian hasierako laukitxora ez, baino hasierako laukitxoetako batetara iritsi gara, bueltatu gara, da, lehen fasera bueltatu gara. Beste alde batetik, kontutan izan behar da, jaun honek, Zatxik, esan duela Trumpek eta berari babesa bidali diola, Dačićek gauza bera esan du, baina aldi berean Aleksandar Vučić batu izan da, hain zuzen ere gaur goizean batu da, Vladimir Putinekin Belgraden, eta non eta Sava deunaren katedralean, hau da, serbiar, ba, bueno, identitatearen ikur nagusi bezala, Sava deuna izan zen, ba, Serbia estatua fundatu zuen Nemanja erregearen semea, eta bere aldetik serbiar eliza ortodoxoaren fundatzailea. Bere katedrala Belgrado erdian dago, hondik ez da bukatu, da Serbeko katedralik handiena, eta bakarrik finantzatzen da herri donazioz. bertan, bai, Kosobori buruz hitz egin dute, gogoan izan Dačiček, hau da, barne ministroak izan dula, behar nahi dudela Errusia elkarrizketa horien parte izatea, eta baita ere, hitz egin dute, ba, Errusiar gaza Europara esportatzeko gaz odiari buruz, eta ja, Serbiatik pasatuko omen da odi hori, eta horren Turkiatik hasiko alen bizi, Turkiatik Mazedonia da, Grezia eta Mazedonia bide ingo du, eta hortik, ba, Serbiara. Eta odi hori eraikitzeari buruz ere, aritu izan dira bi agintariak. Vučić eta Putin. Bestalde batetik, kontuan izan behar da, Vučićek biek ere esan dutela Errusiak segituko duela Serbia laguntzen eta bien artean esan dute 2019an biek ere zute 2019an Sabadeunaren katedrala bukatuta egoteko esperantza. Oraindik ez da gertatu, akaso bihar edo gaur arratsaldean gertatuko da, baina ematen du Putinek Vučići emango diola Aleksandr Nevskiren ordenaren saria. Sari hau ez du egun urtean ez du Serbia agintari batek ere ez jaso, azken izan zen Nikola Pašić, Lehen Mundu Gerraren aurretik eta gero agindu zuena. Serbiako zein Jugoslaviako lehen ministroa izandakoa. Bestalde batetik, Vučićek ere esan duenez, atzo esan zuen, bera eta baita ere Ana Brnabić lehen ministroa eta Siniša Mali finantza ministroa eta Belgradeko alkateoia ados daudela Serbiak beren zorrak ahalik eta leno ordaindu behar ordaintzeko behar izanean. Beraz, honek agian esan nahi du, ba gastu publikoan, Serbiako gastu publikoan, nola baiteko mozketak egongo direla. Oso berri txarra Serbiako behe maiako klasentzat, edo erritar klasentzat. Kosoborekin jarraituz, beste parte batetik Estatu Batuen Pristinako enbasadoreak esan karta bat bidali die Kosoboko oposizioko bi partiduei, Liga Demokratikoari eta Autodeterminazioa mugimenduari, bata zentroeskubiko partidu bat da, Ibrahim Rugova lehendakari historikoarek fundatutakoa, bestea, ba, ez zentrozkerko baino nazionalista radikala da, autodeterminazioa, eta biak, bi bidali die esanez, ba, Zatxi jaunaren elkarrizketa saiakerak ez boikotatzeko eta bietan elkarrizketa horiekin bat egiteko. Hori izan da gizon honen mezua. Bueno, batzuk urertzen dute hau Estatu Batuen erabateko intromisioa Kosoboko politikan. Bueno, ikusi behar dugu hori egia ote den, eta bueno, ba, Vox Populi da, baino, bueno, ba, beste adibide bat honetan. Oain goazen, beste abestitxo bat entzutera, kasuntan entzungo dugu, bueno, Mazedoniako abesti bat. Kako koprina, lična si i polična od samovila. Da li ima novo i veli sve, o ubavo devojče od Makedonče. Makedonče. Koga pesma zapeje, slave i nadpeje, koga oro zaigra, srce razigra. Da mi ima novo i veli svet, po ubavo devojče od Makedonče. Nema, nema, neke se rodi, o ubavo devojče od Makedonče. Bueno, abesti antzunda, oen guazen Bosnia-Herzegovinara. Bosnia-Herzegovinan bi berri izan ditugu. Alde batetik, Bosnia-Herzegovinako hauteskundetarako komisioak Bosnia-Herzegovinako senatuak edo herrien ganberak deitutakoak aukeratzeko lege berri bat edo lege berri baten proposamena aurkeztu du. Honek esan nahi du, ba, orain arteko legea non diputatuek parlamentariek aukeratze zituzten ten senatariak aldatu ingo dela eta bueno, aldaketa hori Kroaziar partiduen eskaeraz egingo da. Izan ere, senatuetan edo herrien ganberetan, bai Bosnia osoan, bai Bosnia-Herzegovinako federazioan, eta baita ere Republika Srpskan, hiru etniek kide berdinak zituzten. Baina Kroaziarrak kesu zian federazioan batez ere, nola Bosniakiar diputatuak, Bosno Kroaziarrak baino askoz gehiago ziren, azkenean aukeratu ahal zituztela, Kroaziaren izenean joango ziren eurei gehien komeni zitzaizkien diputatuak. Hauteskunden aurretik arrazoi eman ziren Tribunal Konstituzionalak, baino ez egon denborarik lege aldatzeko hauteskundeak egin baino lehen. Ikusi genuen, hemen komentatu genuen Bosniako hiruko lehendakaritza aukeratzerakoan baita ere eta batez ere Kroaziar, Bosno Kroaziarki aukeratzerakoan horrek polemika piztu zuela, izan ere Kroaziar hautagai batek idazi zuen ez Kroaziar botokin, baizik eta Bosnakiar botokin, baino kasu hontan herrien ganberak aldatzeko tartea egon badago eta honen bestez aldatu ahal izango dira. Herren ganberak lege berriak oztopoik ez badu aukeratzen dienean, parlamentuak ere osatu ahal izango dira, hau da, iraileko hauteskundetan aukeratutako parlamentuak osatu ahal izango dira, eta beraz gobernuak bai osatu ahal izango dira, bai Bosnia osoan, bai Bosnia-Herzegovinako federazioan, hau da, Kroaziar eta Musulmanen federazioan, eta baita Republika Srpskan. Momentuz, jarduneko gobernuak dituzte hiru erakundeek, bai bi entitateek eta bai Bosnia-Herzegovinako osotasunak. Bueno, Republika Srpskara ingo dugu orain, Banjaluka hiriburura. Banjaluka hiriburuan protesta handi bat gertatu zen joan den asteartean David Dragicevic erailako 21 urteko mutilaren aldeko justizia eskatuz. Bertxo ofizialak dio Dragicevic bere buruaz bate egin zuela edo edo bueno, alako bertsio bat eman zuen, bere lagunek eta bere familiak baita Davor Dragicev fitxaitak ez dute bertsio izinisten, esaten dute bagian Bainalukako pertsona boteretsu baten semeak borkaten intzuela eta polizia beste hau babesten ari dela, eta bueno, protesta handi bat gertatu zen aste artean. Protesta horretan, bai partatu zuten, Milorad Dodiken, Milorad Dodik ja ez dago gobernuan, oin Bosniako iruko lehendakaritzako kide serbiarra da, baino Dodiken partiduaren kontrakoek. Kasu batzutan, protesta hauek hartzen dira, nazionalismoaren kontrako protesta dezela, eta esaten dute, ba, norabaiteko konexioa dutela, Sarajevo egon gertatzen diren ari diren antzeko protesta batzuekin, baina bertan ere nazionalistak, hau da Dodik, baina nazionalistagoak direnak ere parte hartzen dute. Nolabait politizatu badia protesta hauek dira gehiago antidorik sentimenduagatik, agenda politiko argi batengatik baino. Republika Srpskako poliziak kasu hortan nolabait protestarien kontra egin zuen eta bueno, 19 pertsona auziperatu ditu, auziperatu edo karguak jarri dizkie. Tartean atxilotu zuten Davor Dragicevic, David Dragicevicen aita eta protesten antolatzailea. Europar Batasuna bere kezkak adierazi ditu eta bueno, nolabait baita ere poliziak parlamentari bat nolabait atera zuen protestetatik bueno, helduta atera egin zuen. Davor Dragicevic gaur ja kalean dago, aske da. 24 orduz eman zuen polizi etxean eta bueno, esan du protestekin jarraitu egingo duela eta baita ere Republika Srpskako barne ministrari Dragan Lukats auzitara eramango duela. Beste alde batetik honen inguruan Aleksandar Vučićek ere hitz egin du. Vučićek esan du protesta hauek Serbiak jarraitu egin dituela, baino ez da lagon Serbiako Errepublikako poliziarik protesta hauek erreprimitzen edo protesta hauek geldiarazten. Esan du bai, berak bidali izan dituela nolabait terrenoaren inguruko agente batzuk, esan ez, ba, ikusteko protesta hauek zehatz behatu nahi dituelako, baino inondik inora ez dituela protesta hauek zanpatzen edo protesta hauek isilarazten edo protesta hauek bukarazten lagundu. Ez berak, ez bere agente. Esan du hori Republika Srpskaren barne arazo bat dela eta Republika Srpskaren asuntoa dela. Eskatu diote baita ere Republika Srpskaren kontrako presioa egitea edo santzioak hartzea. Eta Vučićen erantzuna oso adierazgarri izan du. Guk ez ditugu zigorrik jarriko, guk ez dugu 1983an Milošević-ek Karadžićekin egin zuena egingo. Bosniako gerra erdian, jende gutxik badaki ere, 1983an, Republika Srpskak Serbiako gobernuak babesten zuen Vance Owen bake planari ezezko materakoan, Serbiak Republika Srpskaren kontrako zigorrak jarri zituen. Zigor ekonomikoak eta blokeoa. Hau da, Milošević-en gobernuak Karadžićen gobernuari zigorrak jarri zion. Gaur egun mendebaldean ez dakigu eta asko esaten dute, denak diala gauza bera eta bueno, Milošević, Karadžić, Mladić eta denak diala gauza bera, bueno, ikusten dugun betzela bazdala. Baita ere esan du Vučićek Banjalukan egon den errepresioa baino asko ze gogorragoa izan zela Parisen jaka horien protestaren kontra egondako errepresioa, beraz ez dula urartzen zeratik bere kontra dagoen hainbesterako edo serbiarrak bere kontra ez, baina serbiarren kontra beti egoten den hainbesterako arreta edo hori esan du Vučić jaunak. Eta bueno, azken berri bat dugu Serbiatik eta hau berri pozgarria dugu, berri oso pozgarria. Izan ere, bueno, duela hilabete batzuetako da pasatu zitzaigun, baina oraintxe izango dugu. Serbiako epaitegi gorenak, Belgradeko epaitegi gorenak, Milan Nedić bigarren mundu gerran salvazio nazionaleko gobernua 1941-1944 gidatu zuen buruzai kolaborazionistaren errehabilitazio eskaerari ezetz esan dio. Milan Nedić komunistek atxilotu zuten eta 1946 epaiketaren zain zegoela bere buruaz beste egin zuen. Bere aldekoek edo komunismoen kontrako esaten dute, epaiketan aurretik hil egin zutela, eta bere familiak bide judizialak erabiliz, ez bide politikoak, bide judizialak erabiliz, nahi izan zuen, Neditzen izena garbitu esan ez, kolaboratu zula gaitza undiagoak ekiditeko, eta etzela, talako rekonozimendu bat behar duela ze etzela izan, etzula bere buruaz beste egin baizik eta epaiketaz at eraila izan zela, hori, frogari gabe, bertxo ofizialak izan du bere buruaz beste egin zuela, alare, Belgradeko epaitegi gorenak ez ezko eman dio, bai familian eskaerari eta baita ere familian eskaera babesten zuten eskuin muturreko taldei. Bueno, kontutan izan behar da, Neditzen epaiketa honen aurretik, Draža Mihajlović rehabilitatu zutela, alare Mihajlovićen kasua ezberdina da. Kasu honetan epaiketa bat egon zan, kondena bat egon zan, eta kondenapean fusilatu izan zan Mihajlović. Hala ere, asko uste dutenean kontrara, Mihajlović epaiteak etzun politikoak rehabilitatu. Etzun esan Mihajlovićen borroka edo txernikak oso ondo zegoenik. Esan zuen, epaiketa injustoa izan zuela. Kau, familiak eskatzen du, Mihajlović rehabilitatu zuen, oain Nedić rehabilitatu behar duzue. Izanen Nedić ezan izan ez da kondenatuare. Baino, epaitegiek bi gauza zan dute. Bata kolaboratzei izan zen. Ta bestea ez, edo prinzipioz ez, txendikek momentu batzutan kolaboratu zuten, mai prinzipioz ez zian kolaboratzeko sortu, batek gerra krimenak asko zera undiagoak inzitun, eta bestearen besteak ere neurri asko txikiagoan inzitun krimen horiek, eta bestalde batetik, bide judiziala erabiliz, konton izan behar da, Mihajlovićen kontra bazegola epaiketa bat, eta epaiketa hori erabaki aldela justua edo injustua izan zen. Eta epaitegiak, gaur egungo Belgradeko epaitegiak erabakizun, epaiketa hori injustua izan zela. Eta Nedićen kasuan, ordea, etzan epaiketarik egon, beraz, judizialki anulatzeko ezer ez zegoela. Jugoslavia sozialistak epaiketan Nedić ja hilda zegoenez, bere buruaz beste hilda zegoenez, erabaki zuen Nedićen propietatea konfiskatzea. Eta, epaitegiak esan du, politikoki Nedić leporatzen zitzaion gauzez erruduna zela, eta beste, juduak hiltzeaz, opositoriak hiltzeaz, bai komunistak eta bai nazionalistak, Alemaniekin kolaboratzeaz, Alemaniekiko kolaborazioa etzen bakar gaitzak leuntzeko, baizik eta Alemanek alde egin ostean, Nedićek Austrian, 1944 azaroan eta abenduan, bi gobernu saio burutu zituen, bera buruzeralarik, beraz nolabait bere gobernu horri, gobernu kolaborazionista horri, jarraipena eman nahi zion, ez alemanak soilik Belgraden edo Serbian zeudela leuntzeko, baizik eta etorkizuneko proiektu ideologiko bezala ikusten zituela, beraz hori ere ezin dela mantendu, eta bestalde batetik, epaiketa justo edo injustoa izateren gain, Mihajlovićen kasuan inbezela, kasu honetan ezin dela erabaki epaiketarik egon, ez baitzen, beraz, berri pozgarri hau, izan ere, gu beti posten gara, fasismoak bere bidea ez egiteaz, eta, oso ondo ikusten duguk berri hau. Beraz, gaurko programa bukatutzat emango dugu, gogoan izan, laurogeita hamazazpi irratiak zuen laguntza behar duela, eta urrengo astean hemen egon gara, ostegunez, 7-8 zortzietara. Lakunotx lagunok, lakunotx eta gabonon pasan.